وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الفتح على الإمام، الفتح على الإمام، معنى الفتح على الإمام أن يرد عليه إذا أخطأ أو التبس عليه أو التبست عليه القراءة، لكمكمبوشا أكيكوسيا إمام إلي كمروديشا أو قراءة كلمتتيزا بأن يذكر له الصواب أثناء الصلاة، إلي كمكمبوشا إلي فيساوى كتكتي صالة جيو الفتح على الإمام كمكمبوشا إمام. وسن صلى الله عليه وآله وسلم الفتح على الإمام أميوكم تمسى سلم كمكمبوشا إمام إذا لبست عليه القراءة أكتتزن قراءة حسوبة والإمام سنن كمكمبوشا. وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة أميوكا متوم صلى الله عليه وسلم كمكمبوشا إمام أكتتزن قراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه متوم يلصالي صلى فلاني أكسوم كتك صلهي أكتتزن كسوم. فلما انصرف لفماليزا كسالي قال لأبي تمي لمنبيا أبي أصليت معنا يئو لصالي نسيسي؟ قال نعم. أبي قسم ديو قال فما منعك أن تفتح علي ينبغان للمكزوية كوني كمبوشا، فما منعك أن تفتح علي jambo gani limekuzuia kunikumbusha yani kwa nini hukunikumbusha. Kwa hadithi hii ni sunna imamu akitatizika qiraa akumbushwe asiwachiwe vile vile. Alisti'adha wattaflu fi salah lidaf'i alwaswasa, alisti'adha والتفل في الصلاة لدفع الوسواس. استعاذة نكتك حفاظة كو الله، استعاذة نكتك حفاظة كو الله. والتفل يقول نفخ الهواء من الفم مع شيء من الريق، نفخ الهواء من الفم مع شيء من الريح، هي نتفل يعني كبوزية كمدومو بموجة نكيتو كتكمات كتوكا كدو، هي نيتو التفل. والنفث دون التفل، نكون نفث، نفث نتيني التفل وهو نفخ الهواء من الفم. نفث ni kupuzia tu hewa kwa mdomo bila kutoa mate mate، lakini taful ni kupuzia pamoja na kutoa mate. Anasema alisti'adha wattaflu fi salah, kutaka hifadha kwa Allah na hiyo kupuzia kwa kutoa mate kwa ajili ya kuondosha wasiwasi. Lidaf'il waswasa, kwa ajili ya kuondosha wasiwasi. Kala rahimahullah wa kala lahu Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu ya Rasulallah inna ash-shaytana kad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya. Uthman ibn Abi al-As alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, inna ash-shaytana qad hala baini wa baina salati, shaytani amezuia baina yangu نبين صلايانغو إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي شيطاني أمزوية بين يانغو نبين صلايانغو وقراءتي نكسومو تانغو يلبسها علي أنا نتتيز كسوم ناني متتيز شيطان شيطاني أنا نتتيز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب ويوني شيطان أنا يتوى خنزب ذاك شيطان يقال له خنزب ويوني شيطان أنا يتوى خنزب دي أنا يوتتز واتو كتك صالة متوكيونا تتزيك كتك صالة بس تياري ويشيطاني ameingia pale anamtatiza aidha yeye ni qiraa au ni rakaa hajui ni rakaa ya ngapi ni shaytan dhaka shaytanun yuqalu lahu khinzab huo ni shaytan anaitwa khinzab ndiye anayewababaisha watu katika sala na kuna shaytan anaitwa alwalhan huyu ni maalumu katika udhu huyu ni maalumu shaytani wa katika udhu anababaisha watu katika udhu si nimeosha mkono huo si sijaosha eh si umekamilika au haujakamilika huyo ni shaytani maalum naye anaitwa alwalhan na huyu wa sala anaitwa khinzab ndio anayetataiza watu na kubabaisha watu mtume akamwambia Uthman ibn Abi al-As fa idha ahsastahu ukimuhisi fata'awadh billahi minhu takahifadha kwa Allah na shaitani huyo fa idha ahsastahu ukimuhisi kwamba tayari anaanza kukutia wasiwasi fata'awadh billahi minhu takahifadha kwa Allah na shaitani huyo watful ala yasari ka thalatha vivia upande wako wa kushoto mara tatu watful ala yasari ka thalatha na vivia upande wako wa kushoto mara tatu qala akasema Uthman ibn Abi al-As fa fa'altu dhalika fa adhhaba Allahu anni nikafanya hivyo Allah akaniondoshea fa fa'altu dhalika nikafanya hivyo fa adhhaba Allahu anni Allah akaniondoshea huyo khinzab mafhum hadha kwa hiyo mtu anayebabaishwa katika sala anatakiwa afanye istiada lakini hii ni akiwa mtu yuko peke yake hii akiwa mtu asali peke yake ndio anatakiwa afanye hiyo tafli upande wa kushoto hii ndio tafli yani kumfukuza yule sheitani lakini sio ndani ya safu sio katika safu hapa pana maamuma na yeye atakulipizia umamuma ha lakini hii ni mtu yuko peke yake anaona anatatizwa na huyo sheitani amtia wasiwasi ndio anatakiwa afanye siada aseme a'udhu billahi minashaitani rajim alafu ndio apuzie mara tatu upande wa kushoto sheitani ataondoka yakulu Sheikh Bazamul lakhas almusannif ma taqaddama biqawlihi في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلا أتلي الصوم كلين الركوع ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة هي استعاذة نرودي تينا هي استعاذة mtu anaifanya ikiwa anaona wasiwasi wa sheitani wambabaisha haisomwi mwanzo wa sala. Si mwanzo wa sala kwamba mtu aseme a'udhu billahi minashaitanir rajim Allahu akbar. Kuna baadhi ya wazee ukisali nao utasikia wanafanya hivyo. A'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar. Au wengine na waitu wanusalia. Hayo tena mambo haya hakuna. Hakuna isti'adha iliyokuja kabla ya sala. Hakuna hiyo. Hii isti'adha iliyokuja ni katikati ya sala kama mtu anaona ana wasiwasi wa sheitani wa mjia. Si kabla ya sala. Umefahamu eh? Ar-ruku' thumma kana sallallahu alayhi wasallam idha faragha min al-qira'a sakata sakta thumma rafa'a yadayhi ala al-wujuhi al-mutaqaddima fi takbirati al-iftitah wa kabbara wa raka'a. Kisha alikuwa Mtume sallam akimaliza kusoma hunyamaza kidogo kabla ya kurukuu. Alikuwa akimaliza kusoma hunyamaza kidogo, thumma rafa'a yadayhi kisha huinua mikono yake, ala al-wujuhi al-mutaqaddima kwa njia zilizopita katika takbirati al-ihram, ile aidha hapa kwenye masikio au kwenye mabega, kuinua mikono yake. Wakabbara, na hukabbiru usema Allahu akbar, waraka na kuruku. Wa amara bihima almusi'a salatahu, akamwamrisha hayo yule sahabi mwenye kuharibu sala yake. Faqala lahu, akamwambia, innaka la tatimmu salatu, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigha alwudhu'a kama amarahu Allah, hakika haikamiliki sala ya mmoja wenu mpaka aeneze udhu kama alivyoamrisha Allah. Hatta yusbigha alwudhu'a kama amarahu Allah, mpaka aueneze udhu kama alivyomwamrisha Allah, yani atawadhe udhu kamili. Idha qumta ila salat, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Kuyo mpaka aeneze udhu, atawadhe udhu kamili kama alivyomwamrisha Allah. Thumma yukabbir Allah wa yahmadahu wa yumajjidahu, kisha amkabbir Allah na amsifu na amtukuze kwa kusema Allahu akbar. Wa yaqra'a ma tayassara min al-Qur'an, na asome aya inayosailika katika Qur'an. Mimma 'allamahu Allah, katika alivyomfundisha Allah. Wa adhina lahu fihi, na akamruhusu. Thumma yukabbir, kisha atakabbir baada ya kusoma Qur'ani. Wa yarka, na ataruku. Wa yadhau yadayhi ala rukbatayhi, na ataweka mikono yake juu ya magoti yake. Hatta tatma inna mafasiluhu, mpaka viungo vyake vitulizane. Wa tastarhi, na kulegea vile viungo vyake. Hii ni namna ya kurukuu. يقول الشيخ بازمول حفظه الله اشتمل هذا الفصل على المسائل التالية. المسألة الأولى الركوع من أركان الإسلام. ركوني katika nguzo za Uislamu. Na sala. الركوع من أركان الصلاة. ركوني katika nguzo za sala. والله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ركوني pamoja na wenye kuruku. ويقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة تكبيرة إحرام وقيام وقراءة فاتحة وقراءة الفاتحة وركوع ورفع منه وسجود وجلوس بين السجدتين والسلام. صلاة لتكبيرة الإحرام نكسماما نكسم فاتحة نكركو نكينوكا نكسجود نكوكا بين السجدتين نكتوى سلام. فالركوع ركن من أركان الصلاة ويركوع كركون موجة كتكنغوز الصلاة. لا تصح صلاة الإنسان إلا به سلام تهيسيه إسبقوا وكركوع. مفهوم هذا كتك أبا القسيمة. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة. Kisha alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akimaliza kusoma hunyamaza kidogo, yani kabla kuruku. Inatakiwa mtu asiunganishe qira'atul Qur'an na takbira ya kuruku. Suhufi Ibrahim wa Musa Allahu Akbar. Innama suhufi Ibrahim wa Musa Allahu Akbar. Ndio kunyamaza kidogo kabla ya kuruku bila kuungamisha kuunganisha akhiru sura wa takbiru ruku. Fahimtu? Nguzo katika nguzo za sala mtu akiiwacha akiiwacha kwa makusudi swala ni batil. Hata mtu akiwacha wajibu kwa makusudi katika wajibati za sala, swala ni batil. Lakini mtu akisahau nguzo katika nguzo za sala, nini wajibu wake? Nguzo aiwa airudie ile nguzo. Kama mtu amewacha nguzo kwa kusahau, wajibu ni kwamba airudie ile nguzo. Kwa mfano mtu alisahau akasujudu kabla ya kuruku, baada ya kumaliza sura moja kwa moja akasujudu kabla ya kuruku, amewacha nini? Nguzo katika nguzo za sala. Akikumbuka pale chini, akikumbuka kwamba hajarukuu, anatakiwa ainuke asimame halafu arukuu. Tafahamu? Halafu ainuke i'tidal, halafu ndio aende kwenye kusujudu aendelee kama kawaida. Ikiwa hakukumbuka akasujudu kumbe kawacha rukuu, akasujudu akakaa baina sajdataini, akasujudu tena halafu akainuka, baada ya kuinuka akakumbuka kumbe hakusujudu, tafahamu, akaanza kusoma Fatiha mpaka mwisho wa Fatiha ile kurukuu, akakumbuka kumbe ile rukuu ya kwanza mimi sikurukuu, tafahamu, hii rakaa ya pili itakuwa ni ya kwanza. Ile rakaa ya kwanza ni mulgha, inafutwa ile, haihesabiki. Ikiwa amefika pale pale mahali aliposahau nguzo ile, ameifikia pale pale ndio akakumbuka, ile rakaa nzima ile inakuwa ni mulgha. Hii ya pili sasa ndio inahesabika ni ya kwanza, kwa wataongeza rakaa moja, shafahamu. Lakini ikiwa hajafika pale mahali aliposahau, kama hiyo alisujudu katikati ya kusujudu ndio akakumbuka kumbe aliacha rukuu, hapo natakiwa inuke haraka haraka arukuu, shafahamu, sababu bado hajafika kwenye ile rakaa ya pili ambapo pale ndio aliposahau. Mafumu hadha al-kalam. Sifatu ruku, namna ya kuruku. Wakana sallallahu alayhi wa sallam yadhau kaffaihi ala rukubataihi wakana yaamuruhum bidhalik. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiweka vitanga vyake juu ya magoti yake ya magoti yake. Wa kana ya'muruhum bidhalik, na alikuwa akiwaamrisha masahaba hilo. Wa amara bihi aidan almusi'a salatahu, pia alimuamrisha hilo yule mwenye kuharibu sala yake, kama marra anifa, kama ilivyopita huko nyuma. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun alayhima, na alikuwa akimakinisha mikono yake katika yale magoti yake kama kwamba ni mwenye kuyashika. Ile mwanzo wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhau kaffaihi ala rukbatayhi, ilikuwa Mtume sallam akiweka vitanga vyake juu ya magoti yake, mujarradi wa kuweka. Halafu hii ya pili, wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, ilikuwa akimakinisha ile mikono yake katika magoti, kaannahu qabidun alayhima, kama kwamba ni mwenye kuyashika yale magoti. Mani mwathilu hada, hebu tuonyeshe Abu Bakar, ni vipi? Aiwa, hadha, hii ndiyo kumakinisha, kumakinisha kama kwamba wayashika yale magoti. Ha? Hili ya kwanza ilikuwa ni kuweka. Ashikhi Saadi yakul, hii ya kwanza ikanasikhiwa, hii ya kuweka ikawa sasa ni kushika yale magoti. Nafahamu eh? Na vidole vinakuwa ni mufarraja, si hivi, si kushika hivi, vinakuwa ni mufarraja. Nafahamu? Naam. Wa kana yufarrij hadha, wa kana yufarrij baina asabihi ay yufarriqu. Ha? Katika rukuu, wa kana yufarrij baina asabihi, la yadhummu, la yadhummu al-asabi, inma yufarrijuha. Ha? Wa yufarriquha. Alikuwa akitanua vidole vyake, baina vidole vyake. Wa amara bihi al-musi'a salatahu, akamwamrisha hilo yule mwenye kuharibu sala yake. Faqala, akasema, idha raka'ta fadha'a rahataika ala rukbataika, ukirukuu weka vitanga vyako juu ya magoti yako. Thumma farrij baina asabi'ika, kisha tawanya baina ya vidole vyako. Thumma mkuth hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadhahu, kisha kaa mpaka kila kiungo kichukue mahali pake, yani kitulizane. Baada ya kurukuu, thumma mkuth hatta ya'khudha kullu 'udwin ma akhadhahu, mpaka kila kiungo kichukue mahali pake. Inaitwa nini hii? Inaitwa nini? Tumanina. Hii inaitwa tumanina. Ukirukuu ufanye tumanina, ni nguzo katika nguzo za sala, kutulia pale. Wakana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an jambaihi, na alikuwa akiweka mbali tindi zake za mikono, kuziepusha na mbavu zake. Hadhi mirfaqain, anaziepusha na mbavu akirukuu. Wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an jambaihi, alikuwa akiepusha tindi zake za mikono hizi mirfaqaini, akiziepusha na mbavu zake. Sikurukuu kafanya hivi, ha? La, inama watanua hii mikono yako. Fahimto? Aya. Wa kana idha rakaa basata dhahrahu wa sawa, na alikuwa akirukuu hukunjua mgongo wake na huweka sawa, huweka sawa, hutandika mgongo wake na kuweka sawa. Hatta law subba alayhi almau lastaqarra, hata law angemiminiwa maji juu ya mgongo yangetulizana. Wa kana idha rakaa basata dhahrahu, hutandika mgongo wake wa sawahu na huweka sawa na kile kichwa. Hata lau suba alayhi almau lastaqarra, hata lau yangemiminiwa maji juu ya mgongo yangetulizana. Wa qala lil musii salatahu, akamwambia yule mwenye kuharibu sala yake, fa idha rak'ata faj'al rahataika ala rukbatayka wamdud dhahraka wamdud dhahraka wamakkil li ruku'ika, ukirukuu faj'al rahataika, vijalie vitanga vyako juu ya magoti yako, wamdud dhahraka, na nyoosha mgongo wako, unyooshe mgongo wako, wamakkil li ruku'ika, na makinisha, makinika kwa rukuu yako. Wakana la yasubu ra'sahu wala yaqna'u, na alikuwa Mtume sa sallam hainui kichwa chake wala hakiinamishi, walakin baina dhalik, lakini baina ya hapo, yani baina ya kuinamisha na baina ya kuinua mgongo wake, ilikuwa hainui kichwa kichwa chake, ilikuwa hainui kichwa chake wala hakiinamishi, walakin baina dhalik, baina ya hapo. Fahimtu madha? Hebu tuonyeshe sifa hiyo, Abubakar. Kunyoosha mgongo, hata lau suba alayhi almau lastaqar. Vipi? Aywa, hadha huwa. Ha? Hii ndio kunyoosha mgongo. Tafahamu eh? Na kichwa ni vile kukiweka sawa na mgongo, bila kuinamisha kichwa wala kukiinua. Ona hivi, kuinamisha kichwa hii. Hadha la yajuz. Wala kuinua haka, hadha la yajuz. Fahimtu? يقول شيخ بازمول حفظه الله المسألة الثانية متى يكون هذا الركوع هي ركوع نقوى وكتجاني الجواب يكون الركوع عقب انتهاء المصلي من القراءة بعد أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين وبعد الفاتحة في الرابعة والثالثة إذا لم يقرأ ما تيسر بعدها. كركوه نقواني بعد يكما لزم يكسالي كسوما بعد يكسوما فاتحة نا آيات نزو سيليكا كتك قرآني كتك ركا أمبيلي زمانزو نا بعد يفاتحة كتك ركا ينني نايتاتو أسيبو سوما سورة يوتي إليو سيليكا بعد يكسوما هذيو جيو عركو. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من القراءة سكت. الحمد لله يا دي موسى إلي ثبوت كتك أن أمتوه صلى الله عليه وسلم إلي كوا كماليزا كسوما سكت سكتة خفيفة هنا ماذا كدوغ بقدر ما يرجع إليه نفسه وكياسي تكورود زل بمززاكي si kuunganisha sura na takbiratul ruku. Umefahamu eh? Wa baada an yakhudha an-nafas yukabbiru takbiratul ruku, baada ya kuchukua pumzi alafu ndio anakabiri ile takbira ya kuruku. Fasaktatu allati sakataha ar-rasul sallam hiya saktatu akhdhi an-nafas, kule kunyamaza na kunyamaza mtume ni kunyamaza kwa kuchukua pumzi. Wa hadha yadullu ala annaha saktatun khafifa, ni kunyamaza kudogo tu. Sakta laysat mashru'atan bidhatiha, kunyamaza ambako si kama ni sunna kwa dhati yake. Wa innama hakadha kana yaf'alu sallallahu alayhi wasallam wa hiya tabi'atul insani ba'da alqira'a, na hii ni tabia ya mtu baada ya kusoma. baada ya kusoma unyamaza kidogo. Walam yathbut hadithun fi mashru'iyyati sakatatin mu'ayyana fi salah, haikuthibiti hadithi maalumu katika sunna ya vinyamazo maalumu katika sala, haikuthibiti kwamba kulikuwa na kunyamaza maalumu katika sala ni sunna. Asema hiyo haikuja katika hadithi, lakini imekuja kwamba mtume alikuwa akinyamaza kwa ajili ya hiyo kurudisha zile pumzi zake kabla hajaruku. Asema innama dhakara alulamau anna alahaditha dallat ala anna ar-rasul sallam kanat lahu saktatun khafifa ba'da takbirati al-ihram qabla al-qira'a yaqra'u fiha du'a al-istiftah. Maulama umetaja hadithi zinazofahamisha kwamba Mtume sallam alikuwa akinyamaza kidogo baada takbirati al-ihram, kabla ya kusoma Fatiha anasoma dua ya kuanzia sala. Wa kanat lahu sakta biqadri ma yartaddu ilayhi nafasuhu baina qira'ati al-Fatiha was-surati allati taliha, alikuwa pia na kinyamazo kidogo kiasi cha kurudi pumzi zake baina ya kusoma Fatiha na baina ya kusoma sura inayofuatia. Qadra hadhihi sakatat qadra ma yarji'u ilayhi an-nafas, kiasi cha kurudi ile pumzi halafu anaruku. Fala yushra'u bihasabi sunna tatwilu hadha as-sukut, haitakii kwa kulingana na sunna kurefusha kunyamaza huku. Baada ya Fatiha imamu anyamaza kiasi cha dakika mbili tatu, hiyo sio sunna, si sunna. Ndio waqad dhakara ba'dhu al-fuqaha alladhina qalu bi wujubi qira'ati al-fatiha 'ala al-ma'mum qalu 'ala al-imami an yaskuta ba'da qira'ati al-fatiha was-surah allati taliha saktatan biqadri ma yumkinu al-ma'mum min qira'ati al-fatiha. Asema baadhi ya maulama wanaosema ni wajibu kusoma Fatiha kwa maamuma, wao wanasema ni juu ya imamu kunyamaza baada ya kusoma Fatiha na sura inayofuatia, anyamaze kiasi cha maamuma kuweza kusoma Fatiha. Wa hadha sukutu lam yudhkar dhalika fi sunnati ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, kunyamaza huku hakukutajwa kabisa katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna hadithi inayosema hivyo kwamba imamu anyamaze mpaka maamuma wamalize Fatiha alafu yeye ndio aendelee na sura nyingine. Wakadha saktatu baada alqiraa qabla arruku, vile vile kunyamaza baada ya kusoma qabla arruku, hiya sakta khafifa, ni kunyamaza kidogo, laysat bitawila, si sana, laysa kama dhakara ba'dhu alfuqaha bi annaha sakta biqadri ma yaqra'u al-ma'mum suratu al-fatiha au surata al-fatiha, kunyamaza kiasi cha maamuma kusoma Fatiha. La idh lam yunqal dhalika, halikunukuliwa hilo. Walau fa'alahu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lanuqila, lau mtume angelifanya hilo angenukuliwa. Umefahamu? Walmamumu yaqra'u surata al-fatiha fi sakatati al-imam, yani fi sakatatihi lin-nafas, maamuma anasoma suratul Fatiha akinyamaza imamu, yani katika ile kutoa pumzi. Wala mahalla li an yuqala innahu yushra'u lil-imami as-sukutu qadra ma tuqra'u suratul Fatiha. Umefahamu? Hakuna mahali pa kusema hivyo kwamba inatakiwa imamu anyamaze kiasi cha maamuma kusoma suratul Fatiha fi hadha almahalli au dhaka biduni dalil, hakuna dalili hiyo. Tumefahamu? Almas'alatu thalitha idha intaha alimamu min alqiraa wa arada arrukua, imamu akimaliza kusoma na anataka kurukuu, kabbara, huleta takbira, wa hadha takbiru yarfa'u ma'ahu liyadaini, na takbira hii atainua pamoja naye mikono miwili, imma an yarfa'a liyadaini ma'a qawlihi Allahu akbar ima ainue mikono pamoja na kusema kwake Allahu Akbar, wa ima anyarfa aliyadaini baada kaulihi Allahu Akbar, na ima kuinua mikono baada ya kusema kwake Allahu Akbar, wa ima anyarfa yadaihi awalan thumma yakula Allahu Akbar, na ima ni kuinua mikono yake kwanza kisha aseme Allahu Akbar. Fahadhi thalathu ahwal, hizi ni hali tatu kama zilivyosema katika takbiratul ihram. Imma an yakuna raf'u al-yadayni muqtarinan bit-talaffuzi biqawlihi Allahu Akbar, imma ni kuwa kuinua mikono ni kwenye kukutana na kusema Allahu Akbar. Athaniya an yakuna yaqulu at-takbira thumma ba'da dhalika yarfa'u yadayhi, aseme takbir kisha ndio ainue mikono yake. Allahu Akbar ndio ainua mikono, sawa. Athalitha an yarfa yadayhi thumma yaqula ba'da dhalika Allahu Akbar, ya tatu ni kwamba ainue mikono kwanza kisha ndio aseme Allahu Akbar. Allahu Akbar, hizi zote ni sunna. Aya dhalika faala ajzaahu, lolote atakalolifanya hapo linamtosheleza. Waqad thabata hadha jami'uhu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, yote haya yamethibiti kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wa rafu lyadaini fi takbiri fi ruku' min al-umuri al-muakkada, yani katika rukuu ni kama ile takbiratul ihram pia anafanya hivyo, ima ainue mikono pamoja na kusema Allahu Akbar au aseme Allahu Akbar alafu aruku, au atangulize Allahu Akbar alafu ainue mikono ndio aruku. Asema na kuinua mikono katika takbira katika rukuu ni katika mambo yanayosisitizwa katika sala. Waqad dhakara al-ulama wa anna hunaka arba'ata mawadhi' yutaakkadu fiha raf'u al-yadayn au yataakkadu fiha raf'u al-yadayn, maulama ametaja kwamba kuna sehemu nne ambazo hukokotezwa kuinua mikono. Al-mawdhi' al-awwal 'inda takbirati al-ihram, wakati wa takbira kuhirimia. Al-mawdhi' al-thani rafu liyadaini inda ruku, wakati wa kuruku. Almawdhi athani athalith inda rafi'i minu, wakati wa kuinuka katika kuruku. Ha, sami'a Allahu liman hamid, ha, kuinua mikono. Almawdhi arabi' inda rafi'i min aljulusi litashahudi ila rak'ati athalitha, wakati wa kuinuka katika kukaa kwa ajili ya tashahud, kwa ajili ya rakaa ya tatu. Baada ya tashahudi ya kwanza unakwenda kwenye rakaa ya tatu, pia wainua mikono. Kwa hiyo aidha uinue mikono pale chini au uinue mikono baada ya kufika juu rakaa ya tatu. هذه الأربعة يتأكد فيها رفع اليدين عند التكبير، فقد جاء فيها عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر. ابن عمر الكوا كينجيا كتك صالة ولت تكبيرا ورفع يديه نوينو مكنوياك، وإذا ركع رفع يديه أكركوه إنو مكنوياك، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه أكسم سمع الله لمن حمد وينوى مكونو ياكي، وإذا قام من الركعتين رفع يديه أكينوك كتوى كتك ركاميلي وينوى مكونو، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أما يرفعيش حديثه عمر قمتم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ولا يرفعهما بين السجدتين، wala ainui mikono baina ya sajda mbili. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabi as-salah babu rafi al-yadaini idha qama min ar-rak'atayn. Al-mas'alatu al-rabi'a, ما هي صفة الركوع؟ نيبي نمنا يكركوع. صفة الركوع أن يحني ظهره نكوين مشى مغنغواك ويضع يديه على ركبتيه نكويك مكونوياك جوية مغتياك ويكون الظهر مستويا لو نكوى ولمغنغو وكساوى نيويني كوساوى بحيث لو أن إنسانا أتى بصحن مقعر ووضعه على الظهر لاستقر. Kwa namna ambayo leo mtu angeika sahani iliyo na shimo kidogo akaiweka pale juu ya mgongo, basi chakula au maji yangetulizana katika sahani ile, sababu mgongo unakuwa sawa sawa hivi. Fahadha yadullu ala anna dhahara mustawin, hii inafahamisha kwamba mgongo unakuwa sawa. Wa kad dhakara al-musannif rahimahullah fima awradahu min al-ahadith أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره. ثم يلقوا كركوع وتنديك مغنغواك حتى لو صب عليه الماء لاستقر. حتى لو أنجمينيو ماجي ينجتلزان. لأن الظهر يكون على الاستواء ليس بمنحنين. سو مغنغو نقوى سوا سوا هاوكو إناما. أما الرأس والرقبة فلا يصوب الرأس أي لا يحنيه إلى الأسفل هاي نمشي كلكيتوا ولا يقنع أي لا يرفعه ولا كينوي كلكيتوا كركو هكي نمشي ولا كينوي تفهم انتو كركو أنا أنغاليا وابي mtu akirukuu anaangalia wapi? Pale maudhi usujud. Mtu anaporukuu anaangalia maudhi usujud, na maudhi usujud si chini, si chini, si chini ya miguu. Kwa ndo maana kichwa hakiinamishi, sawa? إذن لا يصوب الرأس هينمشي كيشوى ولا هكينوي ويجعل الرأس والرقبة بمستوى الظهر أنا جعلية كيشوى نشينغو مستوى أولي أولي مغنغو سوا سوا نمغنغو كيشوى نشينغو نسوا سوا نمغنغو لا على الفخذين فوق الركبتين ولا على الساق أسفل الركبتين yani haangali juu ya mapaja yaliyo juu ya magoti wala haangali juu ya mguu ulio chini ya magoti. Wa yufarriqu baina asabihi, na atafarikisha baina ya vidole vyake. Wa yashuddu biyadaihi ala alfakhidhayhi ala fakhidhayhi ala rukbatayhi wa yashuddu biyadaihi ala rukbatayhi, na ataikaza mikono yake juu ya magoti yake. كأنه قابض على ركبتيه كما kwamba ni mwenye kushika juu ya haya magoti, ufahamu eh, kama kwamba ni mwenye kushika magoti. Kuna watu wengine washika hivi, wajishika hivi magoti, unaelewa? Unaelewa, yani goti linakuwa hapa, sio amepata api, sio hivi eh, sio hivi ha, vidole vinakuwa hivi, magoti yanakuwa umewashika hivi, sio hivi. Kama mtu akata sahani ya halua wana almas'alatu alkhamisa at-tuma'anina fi ar-ruku, kujituliza katika ruku. وهذا معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وكركو ويك فيتنغذيك جو يا مغوتياك ثم فرج بين أصابعك كشتوانيا بين فيدوليفياك ثم مكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه kishakaa pale mpaka kila kiungo kichukue mahali pake. Tumanina, kutulizana. المسألة السادسة: ليس من السنة في الركوع أن تلصق اليدين من جهة الذنب من فوق المرفق أن تلصقها ببطنك أو بصدرك. سكت كسنة كتكركوع kuambatisha mikono yako, mikono katika upande huu wa zandi, zandi ni hapa, kuambatisha minfauki almirfaq antulsiqaha bibatnika, kuambatisha na tumbo lako au bisadrika au kifua chako. Walakinna sunna antubida yadaika an badanika, sunna ni kuweka mbali mikono yako na mwili wako kirukuu, weke mbali, usiambatishe na gandamize na tumbo lako wala na mbavu zako wala mapaja yako. Wa hadha maana ma jaa fi sifati salatihi sallam wa kana yujafi wa yunahi mirfaqaihi an jambaihi, alikuwa akiweka mbali mirfaqi zake na mbavu zake, haziweki hivi, anaziweka mbali. أي أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يلصق يديه بجنبيه بل كان ينحيهما عن جنبيه. حقوا كشكانيشا ميكونو ياكي نبافو زاكي بل يلقوا كيوي كمبالي نبافو زاكي. وهذه الرواية تقتضي أن يجعل اليد كالوتر في القوس. نرواهي إن حكمي قجالي مكونو كالوتر katika kausi, ule upinde ule. Fayakunu aljismu kalkausi waliyadu kalwatar, inakuwa ule mwili ni kama kausi, kama ule upinde. Upinde maarufu ule mshale ule wakuekea, wakuekea mshale ule ndio kausi ule. Inakuwa jismu kalkausi waliyadu kalwatar. وقد جاء ذلك الوصف في بعض الروايات يريد إذا ركع أي أن اليد تكون بعيدة عن الجنب والجسد. القوس والوتر نيفيو يعني مكونو نكوى مبالي نمبافو زاكي نبيا نمويلي واكي مكونو ينكوى مبالي نمبافو نمويلي. عن عباس بن سالم بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حميد أكثر مما تكفون ديشيني صلاة يمتمع الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. ثم صلى الله عليه ركوع أكويك مكونو yake juu ya magoti yake kama kwamba ni mwenye kuyashika yale magoti. ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه, akapanua ile mikono yake akaiweka mbali na mbavu zake. Hadha huwa ha hii wakati wa kurukuu, sawa. Lakini hiki ikiwa katika safu hutafanya hivi, hii toba ni imamu au wasal peke yako, lakini katika safu utajitahidi kidogo usigadhamize na mbavu, lakini kidogo usimguse mwenzako ikawa ni hivi sasa. Sawa. أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع, حديث رقم 260. والدارمي في الصلاة باب التجافي في الركوع, حديث رقم 1306. قال الترمذي حديث أبي حميد حديث حسن صحيح. وقال وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. mtu kuweka mbali mikono yake na mbavu zake katika rukuu na sujudi. Na Sheikh Albani sema hii ni kwa mwanamume na mwanamke, hakuna farqa, mwanamke pia hivyo hivyo. هذه المسائل هي المتعلقه بالفقره السابقه وتبقى مساله مهمه في الركوع وهي ما حكم الاطمئنان في الركوع. حكم يا kujituliza katika ركوع. اقول هذه المساله لها اهميتها يانا ومهمها وك رغم انها وردت في الكلام السابق الا ان المصنف عاد وعقد لها فقره خاصه كما في المتن فقال وجوب الطمأنينة في الركوع. imeshatangulia lakini kwa umuhimu wa kujituliza na tumanina kwa bani nguzo, Sheikh Albani akaweka mlango mwingine akauita wujubu tumanina fi ruku, wajibu wa kujituliza katika ruku. Wahadha babun tawilun naakudhu insha Allah ghadan. Allahu alamu.